Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We zitten er middenin, in de smachtende muziek. Right Time of the Night van Jennifer Warnes was dat. En daarvoor Edge of Desire van John Mayer. Moeilijke thema's aansnijden op een lichtvoetige manier. Licht van toon en met veel muziek. Ik heb het over Pieter Tiddens Familietheater. En Mariska de Vries sprak met hem. Pieter Tiddens, hij is Nederlands kleinkunstenaar, acteur, regisseur, muzikant, tekstschrijver, liedjesmaker en bovenal kindertheatermaker. Pieter Tiddens, welkom. Je bent een duizendpoot. Omschrijf ik dat zo goed? Ja, als je het zo hoort, dan is het een hele lijst. Hè. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Ik hou me bezig met familietheater. En ja, dan kun je dat als speler doen of als muzikant doen of als regisseur doen. Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. We maken familietheater. En hoe lang doe je dat al? Nou, ik ben mijn hele leven al theatermaker. Ik ben nu 61. En ik denk dat ik op de lagere school er al mee begonnen ben. Toen ik 10 was, heb ik meegedaan aan een radioprogramma, De Zing Boom, onder leiding van Ria Bremer. En daar ben ik, heb ik meegedaan in de categorie eigen werk zelf uitgevoerd. Met een eigen liedje. Dus ik doe het al heel lang. Het was er gewoon ingebakken eigenlijk, van de geboorte af aan. Ja, bij mij wel. Ja, ja. Ik heb altijd al geweten dat ik dit wilde doen. En daar ook een opleiding in gevolgd of autodidact? Nee, ik ben de Academie voor Kleinkunst in Amsterdam gaan doen. Waar gaan jullie theatervoorstellingen die je nu maakt over? Zijn dat luchtige onderwerpen? Zijn dat geëngageerde onderwerpen? Wat doe je precies? Heel vaak zijn het niet luchtige onderwerpen die we wel luchtig brengen. Dus ons motto is zware kost licht gemaakt. En kun je wat voorbeelden geven daarvan? Nou, ik heb bijvoorbeeld met Milou Frenke een voorstelling over rouw gemaakt. En we spelen op het ogenblik een voorstelling Lastige Ouders. Die is gemaakt met Marieke van Weelde en die gaat over hoe het is voor ouders met een meervoudig beperkt kind. Dus zowel verstandelijk als fysiek beperkt kind. En hoe dat is om daarmee om te gaan. En dan, dus dat is echt een serieus onderwerp. En daar maken we dan toch een voorstelling over waar mensen ook vaak om moeten lachen. Dus humor als overlevingsstrategie. Zeker. Nog plannen voor de toekomst zo doorgegaan of ook nog andere dingen? Ja, we hebben veel plannen hoor. We zijn bezig om een voorstelling te ontwikkelen over laaggeletterdheid. Er zijn veel mensen in Nederland, ongeveer 2,5 miljoen mensen, die veel moeite hebben met lezen. En we willen daar een voorstelling over maken in samenwerking met de Bibliotheek Den Helder. Om die mensen eigenlijk aan te sporen om dat lezen op te pakken, omdat ze er zoveel plezier van zullen hebben. En we gaan een voorstelling maken, ook die gaat heten Sombere Kinderen, over depressie bij kinderen. Ook een onderwerp waarvan je nou niet 1, 2, 3 denkt van wat lollig, maar dat heeft met heel veel mensen te maken. En er gaat veel in stilte, dus dan vinden wij het ook fijn om iets te maken zodat je herkend en erkend wordt in zulke soort dingen. Is dat ook jouw drijfveer, dat je deze voorstellingen maakt? Dat je mensen bewust wil maken van dat soort dingen en daarmee om wil laten gaan? Ja, het is vooral eigenlijk ook voor mezelf om dingen te maken over wat ik in mijn dagelijks leven tegenkom. En daarin heb ik gemerkt dat mensen het heel fijn vinden als je over dat soort ingewikkelde dingen theater maakt. Dus ja, het is langzamerhand een gewoonte geworden om het echt ergens over te laten gaan. Ja, ik vind het een prachtig streven. Ik denk dat je dan ook op die manier na de voorstelling ook het gesprek over het onderwerp op gang brengt. Klopt dat? Merk je dat wel eens? Ja, dat gebeurt heel vaak. Ja, zeker. Praten over de voorstelling is vaak een belangrijk onderdeel. Ja. Je brengt, maar vergis je niet hoor, het zijn toch echt gewoon theatervoorstellingen. Het is toch gewoon heel erg leuk om naar te komen kijken. Dat is eigenlijk de boodschap. Precies, ja. Het is fijn om te beleven, ja. Oké. Als mensen meer willen weten over je theatervoorstellingen, heb je een website? Ja, we hebben een website en dat heet pietertiddens.nl. Pietertiddens.nl. Ja. Ik wens je heel veel creatieve inspiratie en nog heel veel mooie voorstellingen. En ik wil je bedanken. Ja, dankjewel. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours entrer trop tard. C'est une jolie fillette qui me fait coucou toutes les nuits. À travers un verre de whisky, à travers un verre d'anisette, elle me raconte des sornettes. Tout au fond d'un verre de mescal, j'entends le ding-dong du cristal où tape sa baguette. Je cherche la fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Pour capturer cette minette, je passe mille et une nuits à lui raconter qui je suis, à inventer pour qu'elle accepte de mettre un pied dans mon carrosse, de partager mon verre de rhum. Mais au matin elle se transforme en fée carabosse. Et moi, fée clochette, la fée des boîtes de nuit. Je cherche la fée clochette, celle qui me fait toujours entrer gratuit. Je cherche ma fantômette, la fée des fêtes, la fée des bars. Ma fée clochette qui me fait toujours rentrer trop tard. Je ferai 100 000 guinguettes, je boirai 100 000 whisky, je fumerai 100 000 cigarettes pour la ramener dans mon lit. Mais j'ai bien peur que cette chérie n'existe juste que dans ma tête. Mon paradis, ma fabulette, mon Saint-Esprit, ma fée clochette, la fée fait des boîtes de nuit. Hey, hey, hey, celle qui me fait toujours entrer gratuit, ma fée clochette. Ma fée clochette. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. I wish you were. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. By My Side van In Excess. En daarvoor Polo en La Fée Clochette. Zometeen in De Late Avond, De Langste Nacht. Maar eerst Krezip. Bring your heartache, bring your worst pain. Tell me all about love. Bring the tears you cry, bring the wars you had to fight. Tell me all about. You and I both know that we're as good as gold. So come back with me now. You and I both see it's time to bury our grief. So come back with me now. But I've got this fire in my heart. I'll tell you all about love. I know I've been a careless fool, or you've been seeking truth. Now let me tell you all about it, love. 'Cause you and I both know that we're as good as gold. So come back with me now. You and I both see it's time to bury our grief. So come back with me now. Come back with me now. We'll turn it all around. Let's leave the past forever. Make a brand new start together. Oh, come back with me now. I won't let you down. Make a brand new start together. So come back with me now. Oh, you and I both know that we're as good as gold. So come back with me now. You and I both see it's time to bury our grief. So come back with me now. Oh, oh, oh, oh. Come back with me now. Oh, oh, oh, oh. Come back with me now. Nieuwe muziek van Krezip. Come back with me now. Op 22 december aanstaande organiseert Natuurlijk Delfland een avond over de langste nacht in natuurcentrum Het Melarium in Delft. Herman de Bruin. De langste nacht, dat is een bijzondere nacht voor de voorzitter van Natuurlijk Delfland, Geert van Poelgeest, want daar gebeurt van alles. Wat gaat er gebeuren? Jullie hebben een speciale bijeenkomst. Ja, wij hebben een natuurcentrum, Het Melarium. We gaan, want het is nu donker 's avonds. Ja. En we gaan eerst binnen. Ga ik een verhaal vertellen. Ook een mythe uit de Griekse mythologie. Oh. En ja, want die hemel erboven die is heel mythisch. En er zijn al eeuwenlang zijn verhalen over verteld. Ja. Dus ik ga daar een verhaal vertellen over een bepaald sterrenbeeld. Ja, ja. En daar doe ik ook oefeningen, gaan we doen, om te ervaren bijvoorbeeld dat als je de sterren ziet draaien, die gaan van links naar rechts en op het zuidelijke halfrond is het van rechts naar links. Ja, ja, ja, dat is precies dat andersom. Dat zie je dan, hè? Ja, ja, ja. Precies andersom, ja, ja. En dat laat ik zien hoe dat gaat, hoe dat komt, dat ze hier links en rechts draaien en wij daar zien rechts en links. Oké, dus dat laat ik zien aan de hand van een oefening. Mm-hmm. En dan gaan we naar ja, sorry. Ja, dan ga je nog meer dingen doen, want je gaat ook nog naar buiten. Ja, we hebben het gebouw en de bovenkant van het gebouw is een dakterras. En daar gaan we kijken wat we zien en ervaren. Ja, en dan is het hartstikke bewolkt. Ja, en ik weet toevallig dat die Rijksweg 13 daar vlakbij zit. Dus ja, dan horen we alleen maar geluid van de Rijksweg. Nou, dat valt wel mee. Maar wat je dan ervaart, als het helemaal bewolkt is, hoe licht het hier is. Gigantisch licht. Dat is waar, ja. Daar heb je volkomen gelijk. Dat is ook een hele mooie ervaring. Mm-hmm. En, of mooi, eigenlijk niet mooi, maar in ieder geval wel een ervaring om dat te zien. En ja, dan zie je dus echt de weerschijn van de stad en de kassen zie je tegen de wolken. Ja, dat is duidelijk. Dat zie je dan allemaal en dan kun je ook ervaren hoe het is om niet in het donker te zitten. Want de natuur heeft daar danig last van, hè? Ja, ja, ja. Wat heel vast is op de aarde, dat is het ritme van dag en nacht. Dat is heel vast. Dat staat ook in je agenda, kan je opzoeken. Dan gaat de zon op en dan gaat die onder en de maan op en dat soort dingen. Dat is heel vastgegeven. En daar is dus het leven op aarde op ingesteld. Op die afwisseling van dag en nacht. Yeah. Dat vaste ritme. Yeah. Nou, als je dus dat ritme verstoort, krijg je allerlei subtiele verstoringen in het leven van planten die niet goed groeien, vervolgens die niet goed zich voortplanten en dat soort dingen. Ja, die niet meer weten wanneer het dag en nacht is. Want het heeft niets met kunstlicht te maken, want de natuur, je zou zeggen, nou ja, het is kunstlicht, dus dat merken we niet. Het is geen zonlicht, geen daglicht, maar dat verstoort toch. Ja, zeker. Dus dat is ook nog belangrijk om dat mee te maken in het Melarium. Ja. En als je daarbij wil zijn, hoe gaan we dat doen? Nou, het Melarium heeft een zeer beperkte hoeveelheid mensen kunnen erin. Er kunnen 12 tot 15 mensen kunnen erin. Mm-hmm. Dus dat is niet zoveel. Dus ze moeten zich even aanmelden. Ja, ja. En waar kan dat? Dat gaat via de e-mail. Mm-hmm. Dat is afdeling Delfland, apenstaatje, knnv.nl. Dus spreek je Nico. Afdeling Delfland, knnv.nl. En dan krijg je te horen waar je precies moet zijn. Want ja, het ligt wat verborgen. Het ligt midden in een recreatiegebied. Ja. Ook als we het proberen wel aan te laten passen. Als je via Google het malarium en dan met de auto, dan kom je helemaal fout uit. Met de fiets is goed, maar dan kom je helemaal fout uit. Ja. Ik weet het. Ik heb het een keer ervaren hoe dat is. Ja, ja, ja. Maar ja. Mensen krijgen wel een goede beschrijving van je mensen. Ja hoor, ja, ja, ja. En er is nog nooit iemand die helemaal verdwaald is en nooit is gekomen. Nee. Dat valt wel. En natuurliefhebbers die weten toch precies hoe het in het open veld is. Ja, hoor, zeker. Ja, zo is dat. Ja. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. De langste nacht komt eraan en we gaan het allemaal beleven op 22 december. Want dat hadden we geloof ik nog niet gezegd. Nee, dat hadden we nog niet gezegd. Nee, ja. Dat is goed om dat nog even te memoreren. Er staat wat op de website ook? Ja hoor. Ja, nee. Noem die dan nog even? Nou, als je twee woorden intypt, Natuurlijk Delfland... Mm-hmm. Dan kom je er vanzelf. En dan kunnen mensen kijken wat er nog meer gebeurt. Want de KNV doet veel meer dan alleen de langste nacht organiseren. Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland. Bedankt voor deze informatie en heel veel plezier in de langste nacht. Liefst kus ik je 's morgens een slaperige storm. Je haar over de lakens als een waaier in de zon. De liefde is niets nieuws, ze gingen ons al voor. In de stad en in het bos, ze lachten als bij ons. Maar nu laat langzaam alles los. We moeten bij de door. Je ogen zijn zo rood en zacht, maar hey. Zo zeg je geen gedag. Ik zoek niet naar een ander, zwervend al die nachten. Loop met me door de straat. Onze stappen vallen samen. Ik voel dat ik nog bij je ben. Je bent nog steeds bij mij. Zoals het water golft en wijkt. En niets ooit echt hetzelfde blijft. Hoe je even liefde vangt. Maar hou er niet te veel aan vast. Je ogen zijn zo rood en zacht. Zeg je geen zo zeg je geen gedag. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Say it's only a paper moon sailing over a cardboard sea, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. And it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, oh yeah, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's a Barnum and Bailey world, just as phony as it can be. But it wouldn't be make-believe if you believed in me. Just as phony as it can be, I know, but it wouldn't be make-believe if you believed in me. James Taylor en It's Only a Paper Moon. En daarvoor nieuw werk van Wolken, met een beetje Leentjebuur gespeeld van Leonard Cohen en Suzanne. Het heette Zo zeg je geen gedag. Het platform Authentieke Journalistiek wil inzagen in de communicatie tussen de provincie Zuid-Holland en Shell. Maar een verzoek op basis van de wet Openbaarheid van Bestuur, het WOB, werd afgewezen. Herman de Bruin praat met GroenLinks-statenlid Armine Stepanjan. De provincie Zuid-Holland wil openheid over de banden met Shell. Waarom ze dat willen, ga ik vragen aan Armine Stepanjan. Ze is statenlid van GroenLinks en aan de telefoon. Ja, dat is wat met Shell en de banden die de provincie Zuid-Holland daarmee heeft. Bent u daar ongerust over? Nou, we hebben eerder hier ook schriftelijke vragen gesteld. En in april 2009 hebben journalisten verzoek ingediend, WOP-verzoeken, 17 WOP-verzoeken ingediend bij verschillende ministeries, gemeenten en provincies. Mm-hmm. Waaronder dus ook Zuid-Holland. En GroenLinks heeft eerder schriftelijke vragen opgesteld en het duurt heel lang. En nu hebben we een brief gekregen waaruit blijkt dat het WOP-verzoek wordt niet in behandeling genomen. En we zijn benieuwd waarom is dat het geval. En daar heb ik schriftelijk vervolgvragen opgesteld. Ja, want WOP is Wet Openbaarheid van Bestuur. Daar moet de provincie toch gehoor aan geven? Of is dat nog niet helemaal duidelijk dan? Dat is wel de bedoeling, Wet Openbaarheid van Bestuur. Ja. En daar mag iedereen eigenlijk, iedere burger mag daarop beroep op doen. Mm-hmm. Wij burgers en ook journalisten die een WOP-verzoek doen om een onderzoek te doen naar bijvoorbeeld hoe de overheid in bepaalde beleidsdossiers functioneert. En Shell is toch een belangrijk bedrijf van Nederland. Mm-hmm. Shell is wereldwijd actief en het is toch een bedrijf die grote banden heeft met de overheid. En de invloed van Shell is enorm. En de onderzoekers willen weten hoe zit dat precies? Hoe wordt beleidsvorming tot stand gebracht? En hoe zit dat bij het ministerie? En ik denk dat het goed is om onafhankelijkheid van de journalisten hierin te waarborgen. Dus ook de kern van onze democratie is dat journalisten kunnen de overheid controleren. Overigens ook burgers, maar zijn tenslotte ook onze documenten. Overheid dient algemeen belang, dus ook belang van de burgers. En het is een grootschalig project, dus de onderzoekers zijn zich ook bewust van het feit dat dit een groot onderzoek is. En ze zijn bereid om het gesprek aan te gaan, om het behapbaar te maken. Enigszins, je ziet dat Zuid-Holland heeft zich laten vertegenwoordigen door het ministerie. En ik heb heel veel vragen daaromheen, van hoe zit dat en waarom wij vormen zelf ons beleid. We zijn een zelfstandig orgaan en wij dienen ook verantwoording af te leggen aan de burgers en journalisten. Zo is dat, ja. Dat is in ieder geval zeker wat u als laatste zegt. Maar die banden, is dat dan, hebt u het idee dat dat niet goed is, dat daar iets verkeerd in zit? Er zijn over het algemeen best wel onderzoeken hierover, hoe dat geregeld is, hoe Shell lobby voert in allerlei beleidsdossiers. Of het nou om fossiele industrie gaat of andere, of het nou beïnvloeding van onderwijs en allerlei andere milieu en andere opgaven waarmee we nu vandaag de dag te maken hebben. Denk aan energietransitie, denk aan aardgas vrijmaken van onze wijken. En overal zie je toch dat Shell prominent aanwezig is. Soms weliswaar in andere constructies. En het is belangrijk om de onderzoekers toegang te geven tot de overheidsdocumenten. Maar aanwezigheid geeft nog toch geen moeilijkheden? Of hoeft toch niet te zijn dat het helemaal verkeerd gaat, illegaal is of zo? Nee, dat hoeft ook niet zo te zijn, maar het is wel belangrijk om daar open over te zijn. Ja. En dat is de hele kwestie, gewoon wees open. Ja. En dat is het verzoek van de journalisten. U zegt het WOP-verzoek is niet gehonoreerd. Hoe gaat het nu verder? Ja, de vragen moeten beantwoord worden. En dan is er niet voldoende, denk ik. En dan komen er weer nieuwe vragen. Zo gaat het meestal toch? Nee, ik hoop dat dat niet het geval is. Ik hoop natuurlijk dat Zuid-Holland elke dag beter wordt en dus besluit om dit verzoek toe te kennen alsnog. En natuurlijk denk ik dat de indieners in bezwaar gaan. En dat is aan hun. Maar ik neem aan, er zijn heel veel burgers die dit volgen. Meer dan 1000 burgers volgen dit. Okay. Op de website van Follow the Money en op het platform Authentieke Journalistiek kunt u ook alles tot in detail lezen hierover. Zou ik doen. Zeker voor de lezers heel interessant, want dit is een complexe zaak. Maar het is heel belangrijk om open hierover te zijn, zodat de onderzoekers kunnen onderzoeken wat het geval is. Ja. En niet bij voorbaat al niet in behandeling te nemen, dit verzoek. Nee, dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt, dat er openheid moet komen over de banden met Shell door de provincie Zuid-Holland. Dan wens ik daar heel veel succes mee en heel veel sterkte in de strijd. Armine Stepanjan, statenlid van GroenLinks. Dank voor het gesprek. Lazy days in mid-July, country Sunday mornings, dusty haze on summer highways, sweet magnolia calling. But now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain. Drive-in movies, Friday nights, drinking beer and laughing. Somehow things were always right, I just don't know what happened. But now and then I find myself thinking of the days when we were walking in the Alabama rain. We were only kids, but then I've never heard it said that kids can't fall in love and feel the same. I can still remember the first time I told you I love you on a dusty mid-July country summer's evening. weeping willow sang its lullaby and shared our secret. Now and then I find myself thinking of the days that we were walking in the Alabama rain. Walking in the Alabama rain. Dit is De Late Avond. De Fun Loving Criminals waren dat, en Me and You. En daarvoor Jim Croce en Alabama Rain. We hebben er nog net tijd voor in de late avond. Hazel O'Connor en Will You. You drink your coffee and I sip my tea and we're sitting here. Playing so cool, thinking what will be. It's getting kind of late now. Oh, I wonder if you'll stay now, stay now, stay now, stay now. Or will you just politely say I'm